چې کله وروسته شو هغه نبی رسول الله می وګوره نو دبا نه کسانو دال دسو کې بيجي نه کېدته نبی رسول الله هغه تاسو په ولې دا حیرانې وی چې تاسو نه مونږ نه پیژنې نبی رسول الله خپل خو زه پیژنې تاسو ما خپل په واره څنګه پیژنې وی دا هغه شپون کې لري ویګیا په تکتور می ما ته ویلی نو چې تاسو الله هیڅ دا هغه خو پد وېد لا ما ویلی نو چې تاسو نه خو الله تعالی زما خبر رسېږي مخدی ولی والا وی خورا اور کرناتا و حیارات لا کوئی شای پا غرز باندی آو کن دقا خوری حاصل ان خواڑی مو خودی پلا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا باندیو پیریا نیر آولو اگا پاتی اگا خر برا لما پا ڈنگا ڈنگا چراولی پیریا نیر زدہ تسوم زدہ روخو نو دنگیری دا دنگیری چاہتا دا پیریا نو شیطانان کاری کدو سمو خلق باندی ما ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا راولی بس یو بندو سرائی میں ایر ملاسب تاویزو یا مناسب ولې تاویزو کې یا رب خدا سي چلې او زوی کنند اوټا کول نو یا رب خدا دې دې زوی لاس کې بر کې دې دې خپې نه اون سي رايخ کې چې پرون تا تمه دا ډنګور مکو نن تر باندې یا خدا لاس دې بر کې چې نو ته کې دې ګولې کې راخې چې تاولې نو یو بچې دې د په خپل ارمانو نه لري کوم پرې دې چې پتام نه وانه دې چې اوسو کو تا کې لرنا لاس کې چې دې بیان کو تا کې دې توت ولا ور کوي چې ماتي کې ارمان دې ورې جوړو ځا هم در باندې ارمان یا راشي تاویزو یار خو دې په مخه وا کم وخت ته خو دې شهید په لار روانه شه دا کوم نه ویل منه چې راځي هغه به تا ته ګوري چې تا ډول کې هغه کین هغه بس هغه بیا مونږ نه دی یا قران ول ا مخ خو به ته لا دې مخ ته ګرځ په چې دا لا کوم لا هو خدای خو مونږ دې خلکو ته سړي سي بوته نه یا معنا دا شو چې ولا تخزنی خبره کوي تاسو مې دې انسان انجام معلوم نه دي چې بای انجام د دې سړي په سوي دې طرف ته راځي دې طرف ته راځي واقعات نظر ته بیان کړو نو په دغه اعتبار سره عقلا جائز دا چې هر یو انسان دا الله نه دا مطالبه وکړي چې الله د قیامت پر ورځ ما رسوا کوي زما په دې خبرو ورځې دا غټ جواب تاسو ما کو تاسو به نه پوهیږئ دې ته چل ویلې کی سوال داري چې ابراهيم عليه السلام دا سوال وکړي ولې دا انبیاء خاتمه معلومه ده که معلومه نه ده بیا ولې دا سوال کوي تاسو نه ما جواب درکو چې چونکی عام خلقو خاتمي انجام معلوم نه دی لہذا عقلا عقلن غره شرحنا عقلن دا جایز دی چې هر یو انسان عقلن غره اته نه پسی بل زو لیکه عقلن شر قائد در کوم هر شر قائد عبارت د توند معتزله او زمون کې کړه دا نو دې صورت کې سیبا مسله دا ده او تعلیم یو چې تاسو دا سی وای تعلیم یو عقلن خبره ده چې انجام غره عقلن در کوم شرحنا انبیا در کوم عام خلق نه ده بیان او دې مو مسله دا ده چې اشاره دا غوړي مسله ده الله تعالی تا ما سره وعده کړی و چې زه به تا د قیامت ورځ باندې رسوا کوم دا هغه پلار ولې تړلې دی کنه تختار بوی بيزي د دین هغه نو رسوا یې زما را فارا فرا کوم کړي ابو هرره رضی الله عنه حدیث ته انوار بیان چې دا پلار او سره دوی سره دا پلار نو ځانن ته رحم لایک راځي او ته وګوره چې دا سې وګوري برو وګوري تنه به له وته آوشکته خیر غرض می دادې چې دا دو طریقې شو قولا تخزین یاد ساته دا بعض نکتیب کی تیری ولا تخزینی او خدای ما مشر مهما لگا دا قیامه یوم یباسون پا عارض باندی چې دا خلق دا قبول نفور تک کهشی یا دا تمام خلق چراشی مطلب داره تا یباسون کی زمین چا کرا جری بازی کسانی مخلو زکلی زکر چی داری چا زکر رسو دا دیتے تمام عالم زکر مخ کی کی کنی کی دا از بار قبل زکر نده بعد زکر دا مست کی جملہ محترزہ دا مست کی زال بل جملہ بل اوس په دغه کلینا پات لا خاطر نه تاسو به بیا راټینګ ورم نه جمله مو تاریخ زه خپل عربي وا پښتو مالو نه راځي آی او ایستری سره پښتو خو بس زه دې تری پښتو پرې خان چې دا دې سو یا نه کسره پښتو سپینه پښتو دی نه خړا پښتو تور پښتو نه خو تور پښتو را تور پښتو بلا ور پسې چې ته سره پښتو خو هغه سم سره پښتو یو شنه ته پلان دی یو تور تو پلان دی هغه شنه تو پلان دی دا تور تو پلان دی یو ما یلا ينفع مالون باغر باندې چې نه په بنور کې مال ولا بنون زما زامن دي خرګا ځان مامن باندې په در سره گرفتار کی زما مال دي چې دغه مال مال درته تختی چوي پرونه زه تاسو غار کړم دا چاله دي چې زکات ته به خیر زکات ته پخلا ده انا کو خدای ته عمر زه خو نه کړم دې دې دې دې کړي اوس مو خو په پتا کوي دا نه ناسې کور کې ناسې په پتا نه چوي اوس دا بل را دي ته دا بل نه ای مخکوم چې ته دې نه ته دا بل را دي ولا فنون انا زامن دی وی داسې داسې نه سه کافر لا دا غره پیدا نه وای الا مال من وبنو من دا تقدیر کوي ها خبر اخلاص بس نور سوال جواب الکه خبرو ګر سوال جواب لري نو کې بس لړ راځي الا من مگر مال او اولاد دا غچا ات الله چې دی راغلی وی الله ته بقلب سلیم په داسې او سره سره چې هغه خالص وي د شرک او د چانا د شکنا شرک شک جدا شي دی ګناه جدا شي شرک شک جدا شي دی مؤمن نه ګناه کیږي وا الله تعالی وایي کتا سو ټول دا شي چې یو څنګه هم ګناه نه کیږي تاسو باندې کوم دا سي مخلوق پراولم چې ګناه به کوي او ما ته دعا غواړم چې خدای ګناه را نشي دې ته پورته ما کوي در کوم باندې تاسو ګناه نه کوي ګناه ګر نه دلته دان دا چې یو انسان دا سي چې هغه بالکل ګناه نه کړي دا سي وینا بقلب سلیم سلیم عن الشرك والشك عقائد صحیح دي عقائد کې بالکل شک شوب نشتا صحیح موحد دي اعمال کې ګناه شګه ځان له مثلا وایي شه او دا صحیح زلو سالم زلو د مؤمن سوره نور کې تحقیق شوی الا من مگر مان دا هغه چا اولاد دا هغه چا چې درات کړی الله تعالی غلی الله ته په قلب سلیم په داسې ژوند سره چې هغه صالح خالص دي چې نه د شرک او د کفر نه صحیح زلو وخزلی فضل جنت او قرب کړی شي جنت دین متقین متقیانو ته چې کوم شرک کفر دې سيزه نه ځان بچو ګناه دې شه دې الک الله ته معافي کړی د معتزله ځان نه جوړی چې تا ګناه کړی دې مړای نه بینی شي دغه معتزله دی ونی شي مونږ دې بچی او ګناه مونږ دې بچی کا دا چې کوم وای هغه دې نیسی او مونږ دې بچی مونږ وای خدای ته ته تمام ګو دې ته زما کنه تر اسمانه ګناه دې کړی دې راړ خدای ته خدای پاکا ته خو نه بل کې راوړ ته دې درشن را تر نشه تاسو ته سند ته خدای تعالی دې نظم چې او وای الله باقي الله دا چې دې سکړی دې دومره نه کوي درا دې سورہ فرقان کې د تفصیل بیان شوی ادا چې کوم وي په ګناي نيسي دې هیڅ نيسي کنه مونږ دې نيسي او ګورې ذات او قربا کې چې دا د ذات له قاوی سرکښ دا مراد نه کافران دي په سرکښ نه مراد د کافران اے دا جهنم مدا سي مخکې مدا ته دې سي بیا اخی دا ملایکی او هو چې کله دا سي چلو شي وقیل لهم وای شي دې ته دې شرمول د کارا اينما دما عبارت دا لري د خدایان نه دي چرت دی خدایان تاسو ال هغه خدایان چې تاسو په دنیا کې وي چې دا زمون شفاع سفارشیان دي په دې میدان راته او که تاسو خدایان سیفو تاسو خو وایي د دې شفاعان عند الله دا په سوال موږ فار سفارش کې الله وي اينما چرت دی هغه خدایان چې دنیا کې تاسو دا ګمان کوو یا عقیده مو کولا چې دوی به موږ خلاصي نه نه خدایان راته او که موږ مول فلان باندې خلاصي فلان مهرباني وکړه کتا د سوک دا وی چې لکه کاوا دا زستا د هر څه زموږه خدای ته وګوره هم خدای کا ذمہ دار تا بني دا پاتې کسان وی راځه دا چې زستا د جنت زموږه اله کچې جنت زموږه مخ دې امو کوم دا چې ګوندې بو چې پته دې لري دا وا کې پام کوي دا نه هر څړې په خپل عمل نيسي دا پاکستان قانون دی ایله هم اينما چرته دی هغه خدایان کوم تم تابعون کې تاسو به بندګي کولم من دون الله سوا د الله نه معلومی کی تو خدایان سے لگ لگے بادل کو فرزر نور شریکان کر سکتے یا مکمل سے واد خدای نے کتاب دکھوں بودے حل ینصرونکم آیا منکی دو استاسن آزاد لینا کہ استاسن مدد کوری شکی دا آزاد دن لگی دی جہنم تلکو کوری دی اقلام باب او ینتصرون یا دفر زانون پار بدلا غستے شاک خدایان بم دخل چکڑا کی درنا ورو بے غردی دی جہنم تا نو دقا خدایان زانون کلاسولی شی تاسن کلاسولی شی او ینتصرون مانا بدلت زانا غستے شی فقط کی بو فیها دی بسی شی او بغر دونی شی اولتا ما پن مخ فیها دسی سرخ کتا پی برا ٹکا ٹکا دا چل بکی سابون خدا ہے دا نبی علیہ السلام پا سرخ سب نہیں لے وی کم ذات چی دیکھو کہ دا طاقت پیدا کرے دی چی دا چل کئی ہو زی نا پدا غرز دا کا پرائے بے ہم دا چل کئی اولتا پن مخ او تڑی دی بومی زنزیران سمرہ دی درانا خبر فقط کی بو فیها پڑ مکھ کو اور غلی شی دا کا کران تھی اپ دی اور کی ان کو علا رؤوس ہی سرنام دے پہ باندھی ہم ذی والغاون اور دارن گیا کا کران دے چا دے جناتو دے انسانانو نا کہ کم کا کران دی اور دے دی چا بندگی کو لا ٹول گئی غاون نہ مراد دل تے دخل اس مسئلہ دا دا کہ بایت چ دا گمراہ کا سان چ دا دی گمراہ کری دی مکھ کو رزول وے یعنی دا مدبوعین مشران ولا مکھ نو لا کڑے وے دا کہ شران دا تابیدار اور پسی وشتے وے نہ کنا مخکی بدئی اوپر دی دیده پارا چی دا کسانی لگا تماشا بود دی درست و جنوب ابلیس اور دارنگی دخ کری دی ابلیس مراد تنات بعد ابلیس کی اجمعون طول تور سی بدا پا مخکی رسو کی چی دیده آگئی اگا حالت لگی قالو اس بدئی خپل مسکی بحث کئی جانم کے پراتی دی دا چا داخلي چې کله کله ونیسي دوه درې زور کې خو سړی یې تاوې خلا کوم بل وایي تاوې خلا کوم دا تماشا مو چې ته کتلې خو تاوې شنو قالو نو دوی وایي په هم کې یار حال داري چې دوی په دې دوزخ کې یو تسمون جګړه کوي د خپلو دې خدایانو سره دغه شیطانانو سره دغه لیډرانو سره چې دا نن کم کومرا لیډر پسې سړی رواني جګړه چې دا وي زما زنده باد مرده باد وایي الله قسم بخدای ان كنا لکی ضلال مبین انا كنا سلکی دا سیدا ان مخفف و مسقل و تحقیق سرو منگا پا بمرایا خکارا کمو خکارا دمرا خکارا بل طرف ترو از نو سوی کم چکل منگ برا درو لے تاسو در رب العالمین سرا رب العالمین و او منگ تاسو خدای انوینو دا دینا خڑ کمرا کل بل کے دیشی تزان با بخفر اقرار دی و ما اضول لنا او منگ نو بللی دی کمرا تا الا المجرمون مگر مشران زمون مجرمانو کافرانو مشران و غی من بلیو و ما اضللنا می سمانا اکلا و ما دعانا الى الظلال نو بللی من دیکم رایتا الا المجرمون مگر اغروساو اغ مشرانو اغ سادات زمین اغی من دی ترکو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا اے اللہ من دنیا کی دی خلق پس روانو دی بیدین خلق پس روانو و من گئے خطا کریو بزیاد کی صفات سمادنا پس نشتر زمانگا پارا من شاکی انتخاب کو ان کی مومنان دو پارا کو پیغمبران سفارش کو علماء کو صلحاء کو شہداء کو حافظان کو نور کو ملائکوں کو عجیبا منظر دے داستمائی اوزن دو شفاعت اگا حدیث میں لگتا پریخے لیکن آز اماما کے لگے آرہ دی دلتا سے بدا سی ہوئی جناس سورو دے دنبی اکرام جبریل لاغی جاڑی اولی جاڑی جبریل ویلارم دے جہنم اللہ تعالیٰ ویلار شاقی کیوں گورا ویدارو غر جہنم تو میں دروازہ کلاو کا مخا مخصوری دو وہ جبریل نورانی چہری تفا با جبریل زمانگا غتی غمبر تو وہ منگر نحیر شو مقدر اسو زیب چکل آغرا شو داسوی نبی علیہ السلام بسرد دی پیغمبران و سرد دی خلقو جی ملائک علا چرتا مومن دی رابار کرا خیر اگر تفصیلی روایت دی چرتا پا مخب امراشی ضروری نیده چی زیوان زکر کیا موضوع زمان تاتی شوی پا مالنا پس نیشتر زمان گا پارا من شاکین صرف سفارش کو ان کی نمل حیک نام دیا مانگا سب سفارش ولا صدیق حمیم او نیو دوست محبت کو ان کے قریب دوست چتر دوست کامیر دوست اول تا چتا مر سر برابر دلتا یو بدماش ہوئی سی کرا یار جی دی اخلاق کنه دی مونږ سره لکه مرګ لري ور سره سب ځکه بدمعاش وخت کې سي او دا هیڅ تک سلام دی نه کیه خو راځه ما مور سره بانګای کی دلته دوس چه طریقې سو کې تاسو کې دی کافر وي ته مور سره ولا صدیق حمیم او نه دوس او نه دوس خدا سے محبت کو ان کے نبی اصل فلو ان لنا کرتن معنا فلیت لنا رجعت الى الدنيا کاش چې زمونږ پاره یو ځل واپس کېدلې دنیا ته فنكون من المؤمنين نو به موږ مؤمنانو نه بیا موږ مؤمن په چرته بیا واپس کی دي لیدا سي هغه ارمان الله تعالی او سر څه بیان کړو ان کتاب تر څو اين اند سړي دي شا ان في ذلك بشك فدي واقع کې لایت الخام قد لعلي دلائل دي عبرتون دي د وحدانيت وما كان اكثرهم ندي جات دي ایمان رولون کې وان رب تو به شکر استانه هو العزيز خام خاز ور ور دي په دشمنانو الرحيم رحم کو ان کے مهربان دي وَتْلُ عَلَيْهِمْ قُلُوا لَبُدْوِيبَانِ نَبَعِ عِبْرَاهِيمَ وَعَقِدَ حضرت عبراہیم علیہ السلام علیہ دی تفسیر کی وجہ نہیں اس قال لے بھی ہی باہو کی جوی دپلار پلتا و قومی قوم پلتا ما تابدون دا سبندگی کوئے او پا کم دلیلی کوئے حقیقت کے دار دلیل دینا گوائے دا صدہ وجہ نتا سبندگی دا دی خدایانو کوئے تا سر سے دلیل قالون دی ورکے نامدو اسناما من بندگی کو دی بوتانو فنزولو لہا ہمیشہ من دی بوتانو عاقفین عبادت کو ان کیو بس دا تو او د زین معنا می دتو کې چې درځ زیاده د شپې غنور ته پراتی قال هل يسمعون دعاء كما يا او دې یو خبر نه تاسو استدون کله چې بلې او ان فاون کوم یا نه مدر کې تاسو دا رزق در کې صحت در کې بچی در کې چې تبر سه چې در کې در کړی دي بعض خلک نسبتونه دي اولاد خیر الله ته کې دا جایز دي اولاد الله ته اخلي مل او یذرون او یادې تاسو زره رسې کله چې تاسو دې بندگی پرې دی چرته نفع نقصان در کې بندگی کو فَإِنَّهُمْ دَا قُدَيَانْ عَدُولِ لِي دُشْمَنَانْ زَمَادِي یعنی دشمنان ستاسو دی ستاسو دشمنان دی اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ لَيْكِنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ دوست زمادے دام دشمنان دی او دوست زمان رب العالمین دی الذي هغه ذات خلقني چې زه پیدا کړم فهو يهديني ذا الله تعالى خيمات العرض نجات والذي هغه ذات هو يطعمني چې هغه خوراک را کوي ما ته رزق را کوي ما ته روزي را کوي ما ته ويستين او ساق را کوي ساق چې کوم د سکلو سيزون دي دې ته سامان د بقا د ژوندۍ وي ذا الله تعالى فإذا مرستو کله چې بیمار شم نسبت ځانتا دې ته حسن ادب وي فهو يشفيني ذا الله تعالى صحت را کوي ما ته جوړي ما الله جوړون کې والذي ذا الله غزاد رب العالمين يميتني جو وجهي ما سم يحييني وجهي بما مرق مارا وجي بیا بما ژوندۍ کوي والذي او ذا غزاد اتمعو چو امید تم درم ايا فر لي يعني يقين له پدي چ ما کو کی ما طاقت دي اتيد لغشات زما يوم الدين د قیامت پر لغشات وای خبر اخلاص ده يا تاسو نه تعليم امت کرے ته قران بیا دا سو دعا غاړي ما تا چ شکر زما گناهونه کیږي خود به پړو رب حبري اي الله وبخ ما ترا کی ما تا حکما پیغمبري یا علم فهم هو اور یا تیرا مراد اغه معرفت حدود دا الله تعالی دا احکام دا الله تعالی خدایا ستا چې کوم احکام دي دا په کو زمانه سي وعلی حقنی مرګره کې ما او یوزای کې ما به صالحین د ډلې د نیکانو کاملانو چې کوم کاملان نیکان دي انبیاء کرام وجعل لی اور الله تعالی وګرځي زما د پارا لسان صدق حسنا حیاد فی الاخرین پرستانو خلقو کی دلت چی رفع بیجا کما مسئلہ و تفصیلا می در دوئی چی لسان صدق و مراد توفیق دنے کو عمالو چاہا سامان داخرت دیده پارے چی نور خلق دیده ووری اگل اندار کاری پہن وجعلنی اللہ اگر زیمام ورد دی جنت النعیم بحق دارانو دی جنت النعیم ناکم جنتو نچ دنے مطلع لگ وقف اللہ بی بخنو کی بلار زماتا دی جوابو شو انہو کان من الدوالین اللہ دیده کافران نا دیده گمرانونا ولا تخزینی مرسوا کہم شرم ایمان را یوم تبعثون یوم یبعثون اغر زبانی چې داخله کور تکلی شي د قبرونو نه غرضدار چې دا تاسو سماوي عاقبت مجبور دی په دغه بنیاد باندې او دام تاسو سماوي تعذیب و من لا ذنبا له جائز عندنا زمونږ د عقایدی او مسله دی او سړي کو ګناه نه کړي نو عاقل نه جائز دی چې الله تعالی غل عذاب ورکړي بالکل ګناه نه کړي خدای الله تعالی خو خلا غ مالک دی چې بوزي جهنم پر سو په اعتراض نه کوي په دې بنیاد باندې دا خبره ده او یا قبل خبر چې دا قبل رسوایی او هغه تړل مړل او تفصیلی حدیث میں درته وي حدیث مون پورا نه دی ویلې او چې کم دی سره مطالعه او د حدیث دی یا ملا ان فرمان دا جمله موتره زرا دې ته ادخال الهی په اصطلاح مفسرین کې وي هغه راز دا به کوم راز دی لا ان فرمان چې نه بنه خبر کوي مال او اولاد معنا دا چې ګور یاد ساتي تار سمرت ته تم لري چې دا زما معاون دي دا زما معاون دي سوچتا سړی زویش الا منت الله مگر مال او اولاد داغه چا چې راغلی وی الله تا د قلب سلیم باغ ز سره چې خالص تر کفر او د شرک نه د شک او د شبې نه ګناه نه دا سمې عقاید مسله ده او ول دی فضل جنت او قرب کړي شي جنت د متقین هغه سان د جزان بچون کی د کفر او د شرک نه او برزت الجحیم او قرب کړي شي د ځخلی غاوین سرکشان ته وکیل لهم ابو الیش دی سرکشان ته اینما چرته دی هغه خدایان کون تم تابدون کی تاسوی بندگی کولا من دون اللہ سیواد اللہنا حل ینصرونکم آیا دی مدد کولیشی ستاسون مانا دار چی دا عذاب ستاسون اندر کولیشی او ینتصرون یا اقبل بدلا غستیشی نا فکوب کی بو اٹھا بو گردولیشی پر مخفیا پا دیور کی هم دوی والغاون ارغا کافران اغا کافران اول بول دا خدایان او گرزی دی بلا خون خدایان حادوی نجرا شد تقولیگی داو برا بیا بول پسی دی ورملک وجنو د ابلیس او رخکر دی چا د ابلیس رخکر دی ابلیس کم دی غطا بدا اج مان کول دی شیطان کول دا بول قالون وی بدی وهم فی هار حال داری چا دی ببری جہنم کی اختصمون جگر دل دخل خدایانو سر و دی شیطانانو سر دا بول فاللہ قسم پخ دی ان کننا تتاک سر اومن لفی تو لالی مجین خام خاک و گمرا اخدا رکی ازن سوی کم کل چمن برابرو لے تاسو رب العالمین سر ملتاس و خدایان دی دینا قطع گمرای برکم دا وما ضلنا ورا الله تعالى من بدل دي گمراه ته دل مجرمون مگر زمون مشرانو هم هذا نه پس سر زمون د پاره من شافين سفارش كون کي لك سنت مؤمنانو د پاره ولا صديق ان دوستان حميم المحبت كون کي فلو ان لنا كرتن كوي زمون د پاره يو زل واپس د دنيا تا فنكون من المؤمنين وي هم د مؤمنان نه خدا خوشي ارمان نوري ان في ذلك دي شك پر يار واقعا کي لآیتا خامخا دلائل نقلی توحدانیت دباری تارا دی وما کانا سرون وزی زیاد دیم ومین ایمان روڑین کی و این ربکو بے شکر اصطالب و لازیب و خامخا زورور الرحیم او مہربان دے علا تتقون انی لکم رسول امین واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون. مسئلہ معلومه دا چې درېم دلیل نقلی دا الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې بیانېږي. واقعات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام او دا غید قوم دا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم کا ډیر اوږده زمانہ دا الله تبارک وتعالى دی یووالی د خپل پیغمبرۍ او د باس بعد الموت چې مرګ نه وروسته به بیا ژوندون وي اوږده زمانہ تبدیل وکړلو، لیکن دا هغه بدقسمتو هغه په قسمت کې ایمان نو ما سیوا د سو کسانو نه دوی چې کله دعوت ورکړي خپل قوم ته دا غي بیان دلته کیږي. دا ړومبی جملې چې دلته کومې بیان شوي دي راتلونکو واقعاتو کې هر یو پیغمبر خپل امت ته دا ویلي دي چې ګوره زه تاسو د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو امانتګر رسول معنا دادا چې الله تعالی کوم پیغام ما ته را لېږلې دی کوم احکام ما نه را کړې دي ستاسو د عمل او د اصلاح دپاره پای کې زه خیانت نه کوم. او تمامو انبیاءو په دې مسایلو کې بالکل خیانت نه کړې. ان کې دا غي کوم جان نشینان او خلفا دي نا غيوم په دې کې خیانت نه کوي چې کوم دین دا الله تبارک وتعالى په طرف راغلي دي انبیاء او اوري دي نږدې انبیاء کرامو چې کوم خلفا او نائبین دي هغه هم په دې دین کې خیانت نه کوي په دې احکام کې قطعا خیانت نه کوي. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته وایي چې زګورا استاس او ناصح اور ډیر زیات خیرخواه او دا تاسو چې کوم خبره زکومه نو دی کې فائدہ تاسو دا زما سو لالچ دی کې نشتا سهر سنشتا دنیوي مفاد زما مقصد نه دی چې کني د دنیا د فائدو د پاره ز تاسو دا خبره کوم نستا سنا په دې باندې سمزګوري غواړم او نه می مزدورۍ ته ضرورت د دېشته دی چې کوم یو تن بلتن ته نصیحت کوي اور د دین احکام غی ته بیان نه او په دې باندې دې دا غی نه سپېسې ته کې نالی تاسو ته معلومه ده چې دا د دې قوم د پاره نهایت ناسې اور خیر خواه بیا د داسې نصیحت کوم کی او د داسې خیر خواه خبره منل پکار دی چې کوم یو کس مونږ ته لار سمای او دا غس لالچ اور خیر سي دنیوي نشتا زمونږ نه کوم مطالبه د دې سيزونه نه کوي نو معلومه شو چې دا نهایت ناصح دی زمونږ دوست دی مونږ زمونږ فکر دی ورسره او زمونږ د اصلاح او د فائدې لپاره دا خبره کوي نو بیا په کار را دي چې بیا دا هغه اتباع شي هغه پسې روان شي. حضرت نوح علیه الصلوۃ والسلام هم ورته دغه خبره وکړه لیکن دې بدبختانو د ایمان د نغولو د پارا او د حضرت نوح علیه السلام د خبره نه منلو د پارا درې خبره وړاندې چې زمونږ د ایمان د نغولو د پارا د غدري سببونه دي د غدري خبرې دي کدا درې خبرې د مزن لری شي نه بیا به مونږ ایمان راړو تاسو رب مونږ کی. اول خبره دا ده چې دا تا باندې چا ایمان وروړې دې دا ایمان وروړون کی سپک کار کوون کی د دنیا پېشي دي باز پېشه حق غټوي باز پېشه وړوي باز پېشه کې عزت وي باز پېشه کې ذلت وي نو دوی دا پېشي مخې تکري چې دا کوم کسان تا باندې ایمان وروړې دې د دې پېشي سې دي دې سکارونه کوي نو په حقیقت کې دې سپک کارونه کوي په دې بنیاد باندې منګی مان سوچ تاسو که تاسو واسه هغه باندې دا او کلو دا مسله دا او دیمه دا خبره کوي چې دا مخلصان ندي په دې ایمان کې پتا باندې د ایمان روړې دې خو سرسری ایمان روړې دې دا ایمان د دې زونو ته تر نشوي نه دې په دې باندې ګورې دوکې کما حضرت نوح علیہ السلام ته دا او درېما خبره ورته دا کوي چې ګورې دا کسان په اعتبار د قوم سره په اعتبار د نسب سره کمزوري خلک دي یعنی هغه وتر ځلان نسبت کې قران دا غي الفاظ سره علي او مونږه خاندانی خلک یو مونږه اشرف خلک یو معزز خلک یو لہذا زمونږه د دې جوړ ناراضي زمونږه د دې تعلق راتلې نشي دی وجنه مونږ ایمان نه راړو کدا کسان لري کله مخې نه مونږه پتا باندې ایمان نه د دې دروازه خبرو جوابونه الله تعالی هم په دغه ترتیب سره ورکړي اول خبره دا ده چې د سپک کارونه کوي ما ته څه پته ده چې د سپک کارونه کوي آپاره چې د دې کومه پېښه ده اصل مسله دا ده چې د دلته کوم ایمان راوړل دي مقصود اور مطلوب هم دک شي پاتې د دوی دا سپک سپک کارونه کول یا دغه وظیفې دغه صنعتونه دا غو د دې په مېس کې کوم منافات دا خو څه خبره نه ده چې دې دغه څه کوي ځمېداري کوي دې دلته دا کوي دلته دا کوي نه دا خو څه خبره نه ده الله تبارک وتعالى په علم کې دا چې دې کوم کارونه کوي او دې ما خبره تاسو دا کړی دا چې دې مخلصان نه دي په دې ایمان خپل کې بس سرسری ایمان روړې دې زړه نه دا ایمان نه روړې دا خبره غلا تاسو خپل مسله معلومه ده چې اعتبار شدید ظاهر لور کوي او بنا د احکام هم په دې ظاهر باندې دا یو سړی ایمان راړو موزو دس کوي روزنی سي حج کوي موږ ته مسلمان وایو کنه لیکن که یو سړی دا ظاهری دا احکام نه کوي مونږه دا نه په حق کې فیصله نه شو کولای چې دا سړی څنګه موږ مونږ نه دی لیدلې پر او جو مونږ نه دی لیدلې چې دا حج نه دی کړی چې دا بل کار نه دی کړی هلته فیصله ګرانه شهادت غواړي حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی زما وظیفه هغه څه شی دی هغه اعتبار د ظاهر او بنا د احکامهم په دې باندې دا زما وظیفه تجسس او تفتیش نه دی چې د دې پسونو کې دنه سړي دا خدای الله تبارک وتعالى پېره نه دا خبره تاسو به بنیاد کوي تاسو د دې د زور نه خبر نه د دې د اخلاص نه خبر نه تاسو یې سرسری ایمان وړ دي مخلصان نه دي دا خبره تاسو کوم ځای نه انبیاء کرام او دارنګ عام مسلمانان